geriau dirbti negu bėgioti, geriau grįžt nei prie vardaus, šeimai geri dovanoti, geriau virins spausti gal, negu šaudyti taranuoti, o po darbo rankas spaus ir gulės ramiai miegoti. Šiandien su darbininkais aš išgėriau daug kalaus Mona reks, kad vėl aš girdas Grįždamas nupirksiu jai duoną sūrio ir vyrą Gal pagaliau jį užsidžiaugs, nes šeimai šiai uždirba vyrą Vėl atėjo nauja diena, laukia darbas šaukia pareiga Vėl jo jau sudastina, darbas man geriau nepramoka Man dažniausiai būna sunku, nestoju ir toliau nešu Taip prasideda ir baigęs diena, su ant pečių sunkia našta Geriau neš negu kariaut, geriau dirb negu bėgioti, geriau grįžt nei prie vartaut, šeimai geri dovanoti, geriau virins spausti gal, negu šaudyt taranuoti, o po darbo rankas plaut ir gulės ramiai miegoti. Šiandien aš gavau ir nusprendžiau nebegerti daugiau. A co doktorowi Wilczurowi tak wesoło mogą zapytać słuchacze zatroskani oczywiście o zdrowie psychiczne i fizyczne doktora Wilczura? Przecież oddalamy się od prime time, a doktor Wilczur zadowolony, wesół i tak dalej. No oczywiście doktor Wilczur nigdy ze słuchaczami się nie zgadza, i uważa, że właśnie przybliżamy się do prime time. Oczywiście, o czym jeszcze będziemy dzisiaj mówić. A wesoło dlatego, że taki wesoły, wesolutki, krotochwilny mamy leitmotiv dzisiaj. Ska, metal i detal. No i tutaj znowu dociekliwi słuchacze zaczną pytać, doktorze Wilczurze, no dlaczego, dlaczego taki leitmotiv? Odpowiadam. Dlaczego ska? No to mniej więcej wiadomo. Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. A doktor Wilczur musi, po prostu musi, jest zobligowany do niesienia tego kagańca oświaty, żeby no, lud wiedział, co to jest ska i właśnie zespołem ska, czyli Vatype Vat. No z Litwy. Żeby wszystko było w porządku, lingwistycznie rzecz biorąc. Był to język litewski, zespół też z Litwy. Wszystko się zgadza. Vatype Vat. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl. Głośnik trójka, ukośnik, wolna strefa, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci. A jak jeszcze będzie wszystko ładnie wypisane ze znakami diakrytycznymi, i odpowiednim alfabetem, to na pewno sobie znajdzie, bo każdy zainteresowany jest, każdy zafrapowany takim zespołem litewskim ska, jak Vatype Vat. No ale tutaj pojawia się kolejne pytanie, doktorze Wilczurze, no dlaczego ten metal, nikt tego nie lubi, melodii tam za grosz nie ma, tylko łupu, cupu. No właśnie dlatego, ponieważ... Chcę usłyszeć ten huk. A jak doktor Wilczur chce, to słuchacz też chce. Nawet jak nie chce, to będzie chciał w takim razie. No ale dlaczego w takim razie trzeci człon ska, metal i detal? No jakieś miejsce dla doktora Wilczura też musiało się znaleźć i jakiś termin. No dobrze, czy wszyscy wszystko wiedzą? A nie wiedzą jeszcze, że można pisać do audycji strefa@polskieradio.pl. No ale wiadomo, dzisiaj pisane za tydzień, odczytane albo za 2-3 tygodnie, bo w końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie, kiedy to nie pójdzie. Najlepiej więc o sprawach ponadczasowych. Doktor sugerował tutaj eschatologię, transcendencję, no nie wiem jak tam słuchacze, no ale żeby to się dało przeczytać po 2-3 tygodniach. A tymczasem zgrywamy do cna i do imentu mordujemy tę płytę, która zwie się Flächenbrand. Jako lingwista stosowany wtrącam się. Pożoga. Wielki pożar. Po niemiecku. No to już wiadomo, jaki kraj pochodzenia tego wykonawcy, który zwie się, no jak na standardy strefy, bardzo łatwo i da się zapamiętać. Angst! Schweiß in den Augen und das Atmen fällt dir schwer. Der erste Ton und das Adrenalin schießt durch die Adern bis in den Kopf. Das Herz fliegt schneller und die Welle packt dich. Nur noch Sekunden, bis es endlich anfängt. Ein letzter Schluck, bevor das Licht ausgeht. Ein harter Schlag trifft dich mitten ins Gesicht. Du schmeckst das Blut und weißt, dass du noch lebst. Komm, wir eskalieren, du und ich und all die anderen. Diese Nacht soll niemals enden. 3, 2, 1 und alle tanzen. Komm, wir eskalieren, gemeinsam den Verstand verlieren. Heute Nacht sind wir unsterblich, da wo es weh tut, ist es ehrlich. Stehst du in Flammen und alles um dich brennt, das ist der Augenblick, für den du lebst. Komm, wir eskalieren, du und ich und all die anderen. Diese Nacht soll niemals enden. 3, 2, 1 und alle tanzen. Komm, wir eskalieren, gemeinsam den Verstand verlieren. Heute Nacht sind wir unsterblich, da wo es weh tut. Time to roll. kannst nicht weiter und brauchst mal Zeit für dich. Wir wissen beide ganz genau, wohin das führt. Wenn du jetzt gehst, du kommst spät nach Hause. Ja, weiß der Teufel, wo du warst. Ich hab schon lange Zeit aufgehört, danach zu fragen. Wir reden kaum ein Wort, gibt auch nicht wirklich was zu sagen. Und plötzlich ist er da. Zurück. Nur der Augenblick. Es gibt für uns kein Zurück. Kein Zurück. Wir stehen bei den Flammen und ersticken hier im Rauch. Und ich weiß, du fühlst ihn auch. Niemiec zespół Ängste, no, całkiem łatwa nazwa do wymówienia, ze swojego debiutu, który zwie się Flächenbrand i który chyba jeszcze będziemy mordować, zgrywać do cna i do imentu. Nie wiem, ile tam jeszcze zestawów strefowych się znalazło, chociaż nie powinienem, bo zespół, można by powiedzieć, że gwizdnął, tak, gwizdnął doktorowi Wilczurowi hasło, że jeden słuchacz siedzi w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, a doktor Wilczur w całej komodzie. No i teraz wyobraźcie sobie, że zespół Ängst, który co dopiero tam się opierzył i pierwszy album wydał, już podprowadził doktorowi Wilczurowi to powiedzenie i oni tam o sobie mówią, że do żadnej szuflady nie pasują, tylko są ganze Schrank. A tantiemy gdzie? Niemieckie tantiemy by się doktorowi Wilczurowi przydały. Nie, chociaż nie, cofam, jak niemieckie to by się nie przydały. Ängst też będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa zespół Ängst w jednej szufladzie, no tak. Czyli tej samej szuflady z doktorem Wilczurem, którego no troszkę tam oszwabili. Trzeba by jakiegoś dobrego prawnika. Może słuchaczkę Basię. Czy słuchaczka Basia podjęłaby się ściągnięcia tantiem od niemieckiego zespołu Ängst za hasło reklamowe? No dobrze, to doktorze Wilczurze, może czas jednak wprowadzić by jakiś porządek, jakiś Ordnung muss sein, żeby ten leitmotiv wypełnić i wszystko co trzeba, bo dzisiaj przypomnę ska, metal i detal. No to doktorze Wilczurze, do roboty. Metalowcy nazywają się Znicz i starym, tfu, brzydkie słowo, stałym słuchaczom strefy są doskonale znani, więc tym razem nasz kronikarz strefowy nie będzie musiał wpisać debiutu, za to będzie musiał wpisać premierę nowego albumu, chociaż nowy album jest tylko z nazwy, bo on jest nowy w strefie, ale nie nowy, tak ogólnie rzecz biorąc. Płyta zwie się Kryży A Biarechi. No i pewnie będziemy mordować, zgrywać do cna i do imentu przez najbliższe tygodnie i miesiące. Z Białorusi Znicz. Thank you. Я помню с малецка мои смерти, от бури и пожару, воды и волонки, от боли стрельни, по крыше от горы. Молитвой санчины рушнику складали на крышку тявины и били поклоны по крыше от яреги. До самого склону были яны попа, сил шляхтой обожни, от звездки просбожню несли на погосту по крыше от яреги. Силы покрыши, одяреги, пиражи, пиражи наши души. Покрыши, одяреги, пиражи наши силы. Покрыши, одяреги, пиражи, пиражи наши души. No i dzisiejszą premierę mamy z głowy zespół Znicz i tutaj ściskamy łapę naszemu drogiemu kumotrowi strefowemu Mateuszowi z Katowic za podesłanie nam tej płyty zespołu Znicz. Kryży Abiarechi, tak się to nazywa. Będziemy mordować tę płytę w najbliższych tygodniach. Mateusz stary, no, można by powiedzieć stały, kumotr niejedną już płytę, nie jeden podarek przysłał do strefy, bo wiadomo, my jedna wielka rodzina, acz patologiczna, bo żyjąca z darów tutaj jesteśmy. No wiadomo, gdyby dr Wilczur miał wpływ na 100% muzyki, zawartości muzycznej tej audycji, o, nie byłoby tak dobrze, jak jest, prawda? W każdym razie zespół Znicz, pisany alfabetem łacińskim, ale tytuły już grażdanką. Wszystko to na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, ponieważ rzesze słuchaczy pragną dowiedzieć się, jak nazywał się ten zespół, jakie tytuły nosiły jego utwory. Bo dzisiaj, zespół Znicz wypełnił dzisiejszy leitmotiv ska, metal. No i tak. Detal. Jeśli chodzi o porę nadawania audycji, bo tutaj trwa pewna debata, dyskusja, przerzucanie się argumentami, czy zmierzamy w stronę prime time, czy nie, głos w dyskusji postanowił zabrać nasz kronikarz Siwy, który będzie akurat musiał tutaj tę premierę zespołu Znicz zapisać do swoich annałów i kajetów. Siwy donosi, a my donosicielstwo w strefie, bardzo promujemy. Co do godzin nadawania audycji, to mogłyby być takie same jak teraz. Ale na przykład z piątku na sobotę, bo w sobotę i tak zawsze wstaję w południe. Dla mnie takim idealnym prime time byłaby 4 rano. Bo wstać o godzinę i 47 minut wcześniej, to nie robiłoby mi żadnej różnicy. Człowiek by sobie wstał o 4 do godziny 6 słuchał strefy i po strefie wesół poszedł do pracy. Donosi nam tutaj Siwy i tak mi się wydaje, że no za dużo razy oglądał pewien film. Wstaję rano za 15:03, latem to już widno, za 15:03 jestem ogolony, ogolę się wieczorem, śniadanie jadam na kolację, tylko wstaję i wychodzę. No my to gadu-gadu, a to jednak audycja muzyczna, czego nikt by się właściwie nie domyślił. Nie domyśliłby się żaden kot strefowy, który słuchałby audycji po raz pierwszy albo drugi, że no jest to audycja jaka, no. No muzyczna, no, oczywiście. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem ska, metal i detal. Dlaczego? Dlaczego taki pierwszy człon tego leitmotivu, że ska? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. Ale obiecuję wam, że po tej audycji, obudzeni w środku nocy, odpowiecie, co to jest ska. Kolejny przykład tego, co to jest ska. Nawet zespół się odpowiednio nazywa E-S-K-P. Tylko się pisze S-K-P, no bo podobno Hiszpanie nie potrafią tego wymówić, więc wymawiają S-K-P. Mam nadzieję, że iberyści o tej porze nie słuchają. No, w każdym razie wypełniamy pierwszy człon leitmotivu. Zespół S-K-P Hiszpania. Otoño gris se consumó la maldición. Tres carabelas eclipsaron al sol. Llegaron diablos blancos recubiertos en metal, clavando espadas a la fraternidad. Oh no. Pasados, víctimas de la cruz que les hizo esclavos. Resistencia, vuestra lucha no ha acabado. De mujer, no eres normal. para ingerir en vida ajena. Colores, tak się zwie ten ostatni utwór, chociaż może powinienem po hiszpańsku to wymówić. Colores! Ale iberyści, nie! Iberyści o tej porze na pewno nie słuchają szczególnie strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, z której mogliby się oczywiście wielu rzeczy dowiedzieć, ale nikt ich nie poinformował, nie wiedzieli, nie mieli pojęcia. A doktor Wilczu tutaj hasa w związku z tym. Zespół SKP, tak się zwie ten wykonawca. No i tak mi się wydaje, że zmordowaliśmy, przesłuchaliśmy, zgraliśmy do cna i do imentu najnowsze dziecko zespołu SKP, Game Over, bardzo brzydka nazwa. I tutaj też będziemy ściskać prawicę, no? Dobrze. Ściskać łapę, bo nie wiadomo, czy prawicę, czy lewicę naszemu drogiemu kumotrowi z COBM-u. No i będziemy odsyłać tę piękną płytę właścicielowi. Przypomnę, że oczywiście można pisać, najlepiej w sprawach ponadczasowych, do strefy i do doktora Wilczura, strefa@polskieradio.pl. I Paweł postanowił zabrać głos, bo ostatnio rozmawialiśmy o tym, kto jest wiernym, kto niewiernym słuchaczem strefy, że trudno być wiernym o takiej porze nadawania audycji. Paweł donosi. A ci słuchacze strefowi to piszą, kto wierny, a kto mniej wierny, a ja to pamiętam, że dawno temu audycja była w Radiu Bis. Zaraz, zaraz. Nie ma takiego radia, co ten słuchacz Paweł tutaj wypisuje. I trwała całą noc. O, to było tak dawno, że nawet doktor Wilczur tego nie pamięta. Trzeba było uważać. strefa@polskieradio.pl. No to zdaje się, że w końcu trzeci człon dzisiejszego leitmotivu musimy wypełnić, bo ani to ska, ani to metal, no to zdaje się, że detal. W takim razie, no, ale w ramach płodozmianu wszystko grane, żeby sobie odpocząć od tego ska i od tego metalu. Z Ukrainy Skriabin. Z Ukrainy, zespół Skriabin. Tak mi się coś przypomina, że ostatnio chyba w audycji o wdzięcznym leitmotivie Rzeszę depeszem ucieszę zagrali. A dzisiaj jako ska, metal i detal, no ale to chyba jako ten ostatni człon. Skriabin będzie wypisany i to grażdanką na skromnej, drobnej niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, no żeby każdy mógł złowić tę muzyczną rybę w sieci, a jak jeszcze odpowiednim alfabetem będzie wypisany, no po prostu miód doktor Wilczur frontem do słuchacza. Frontem też, jeśli chodzi o korespondencję, oczywiście można pisać, no ale dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, taki tryb produkcyjny audycji, a przy okazji też czasami nie pójdzie, pójdzie w innym momencie. Najlepiej donosić, a donosicielstwo bardzo tutaj cenimy, o sprawach ponadczasowych. No to może doniesienie od Kasi, które jakoś tak pięknie nam się połączy z tym, co za chwilę. Poszło o to, że nasz kronikarz strefowy Siwy twierdzi, że kobiety nie lubią słuchać kobiet śpiewających. Podobno z zazdrości. Daje temu odpór słuchaczka Kasia. Co za bzdury, ten Siwy opowiada. Dementuje, jakoby kobiety nie lubiły słuchać śpiewających kobiet i to jeszcze z powodu rzekomej zazdrości. Chyba Siwy musi zmienić towarzystwo, w którym się obraca, bo później takie bzdury idą w eter. No, tutaj parę argumentów mógłbym zgłosić. Niektórzy słuchacze na pewno twierdzą, że tu jeszcze gorsze bzdury niż Siwego idą w eter podczas strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. A po drugie, obawiam się, że Siwy nie może zmienić towarzystwa, w którym się obraca, bo obraca się tylko i wyłącznie wśród strefowiczów. No dobrze. A dlaczego ma to jakiekolwiek znaczenie w kontekście następnego zestawu muzycznego. A no, bo podlotki połączone z metalem. Oj, co to będzie? Oj, co to będzie? Już słyszę te rzesze, które słuchają strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, nieco zszokowane tym możliwym połączeniem i co z tego wynikło. No ale takie rzeczy tylko w Japonii. Zespół bardzo odpowiednio się nazywa Baby Metal. Będzie metal, będą baby.